Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 25 stycznia, minęła 19. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Reforma edukacji to oczywiście najważniejszy cel minister Zalewskiej na najbliższe miesiące, ale są też plany dotyczące szkolenia nauczycieli. Za chwilę w serwisie Trójki ciąg dalszy przeglądu resortów. Lekarze zgodzili się na przesłuchanie 12-latka poszkodowanego, ale także świadka tragedii, do której doszło na basenie w Wiśle. Byk zagościł na nowojorskiej giełdzie. Wskaźnik Dow Jones pobił historyczny rekord. Anna Zalewska, Jarosław Gowin, Witold Bańka. W ramach przeglądu ministerstw premier spotkała się z minister edukacji, ministrem nauki i szkolnictwa wyższego, a także szefem resortu sportu. Co dla tych członków rządu jest najważniejszym zadaniem na najbliższe miesiące, a co uważają za swój dotychczasowy sukces? O tym w relacji Katarzyny Ingram. Wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin do swoich sukcesów zaliczył wprowadzenie ustawy deregulacyjnej, która ogranicza biurokrację na uczelniach oraz wprowadzenie ustawy o innowacyjności. W planach resortu na ten rok jest przygotowanie nowej ustawy o szkolnictwie wyższym. Ta nowa ustawa nie powstaje na biurkach ministrów czy urzędników ministerialnych, tylko powstaje w dialogu ze środowiskiem akademickim. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska podkreślała, że w tym roku najważniejszym zadaniem resortu będzie wdrożenie reformy edukacji. Minister planuje współpracę z Jarosławem Gowinem w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Mamy z tym kłopoty. Zaczęliśmy już prawem oświatowym, gdzie zauważyliśmy, że nie może być tak, że 430 placówek szkolących nauczycieli nie ma akredytacji. Dla ministra sportu Witolda Bańki w tym roku najważniejsza będzie promocja turystyki. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Działania rządu krytykują członkowie gabinetu cieni Platformy Obywatelskiej. Odpowiedzialna za edukację w tym gabinecie Urszula Augustyn uważa, że reforma edukacji jest nieprzemyślana, nieprzygotowana, niepotrzebna i zła. Reforma, deforma, którą przygotowuje minister Zalewska i którą już z uporem godnym lepszej sprawy wprowadza w życie, przede wszystkim prowadzi do tego, że nasze dzieci będą uczone gorzej, mniej bezpiecznie i że będą miały mniej umiejętności niż ich rówieśnicy w Europie. A jutro premier Beata Szydło spotka się z ministrami energii oraz infrastruktury i budownictwa. Tłumy pożegnały na wojskowych powązkach generała Janusza Brochwicz-Lewińskiego, pseudonim Gryf, żołnierza batalionu AK Parasol, dowódcy obrony Pałacyku Michla podczas Powstania Warszawskiego. Zmarł w wieku 96 lat. Obecny na pogrzebie prezydent Andrzej Duda mówił, że generał pozostanie wzorem i przykładem przede wszystkim dla młodego pokolenia. Dzisiaj wspominało go wielu, m.in. komandosi z Lublińca, dziedziczący tradycję batalionu Parasol. Zasługi pana generała, doświadczenie bojowe, brawurowe akcje w czasie okupacji są dla nas wzorem. Wzorem męstwa, hartu ducha i niesamowitej miłości do ojczyzny. My musimy to podtrzymywać i przekazywać. Naprawdę z płaczem patrzy. Jestem wzruszony jestem bardzo. Całym swoim życiem udowodnił, że służenie to jest na pierwszym miejscu. No i myślę, że był na tyle długo teraz w Polsce po powrocie, że zdążył pokazać, opowiedzieć, natchnąć tą myślą. Niekoniecznie samych młodych, ale w ogóle wszystkich ludzi. Umiał opowiadać, mimo że miał tyle lat, to miał znakomitą pamięć. Umiał przekazać całą swoją wiedzę młodym i to, co przeżył. W wojnie generał Gryf został na Zachodzie, w Wielkiej Brytanii, służył w Królewskiej Gwardii Przybocznej. Był też agentem brytyjskiego wywiadu. Do Polski wrócił w 2002 roku. Aktywnie działał w środowisku kombatanckim. Jest zgoda na przesłuchanie 12-letniego chłopca, który w stanie ciężkim trafił do szpitala po wypadku na basenie w Wiśle. Tydzień temu podczas zajęć jego kolega utonął. Dzieci przebywały w Wiśle na zimowisku zorganizowanym przez gminę Zgierz. Od wypadku chłopiec był w śpiączce farmakologicznej. Został wybudzony w poniedziałek. Jego zeznania mogą być kluczowe, bo na basenie nie ma monitoringu. 12-latek zostanie przesłuchany w ciągu 2 dni, mówi wiceszef prokuratury rejonowej w Cieszynie Rafał Grabia. Otrzymaliśmy informację ze strony lekarzy opiekujących się chłopcem, iż jest możliwe wykonanie z nim czynności procesowych, które zostaną podjęte w najbliższych dniach. Jego zeznanie może oznaczać przełom w śledztwie, uzupełni luki, które dotychczas są w sprawie. Prokuratorskie postępowanie prowadzone jest w sprawie narażenia na niebezpieczeństwo małoletnich dzieci, a także nieumyślne spowodowanie śmierci jednego z nich. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że w czasie, gdy doszło do wypadku, na basenie nie było żadnego ratownika. Osoba, która nadzorowała zajęcia, nie miała takich uprawnień. I na koniec rekordowo giełdowych notowaniach na Wall Street wskaźnik Dow Jones po raz pierwszy w historii przebił barierę 20 tysięcy punktów. Entuzjazm inwestorów wynika z przekonania, że pod rządami Donalda Trumpa amerykańska gospodarka przyspieszy. Już na początku sesji Dow Jones wzrósł o ponad 100 punktów, przekraczając barierę 20 tysięcy. W górę poszły także inne wskaźniki giełdowe, S&P 500 oraz Nasdaq. Od czasu wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych ceny akcji na nowojorskiej giełdzie wzrosły o 9%. Optymizm inwestorów wynika z przekonania, że Donald Trump będzie prowadzić probiznesową politykę gospodarczą, usuwając wiele rządowych regulacji i obniżając podatek dochodowy od osób prawnych. Wczoraj prezydent USA odblokował budowę dwóch rurociągów Keystone XL oraz Dakota Access Pipeline. Zapowiada także przyjęcie zakrojonego na wielką skalę planu rozbudowy infrastruktury. Donald Trump chce, aby Kongres przeznaczył na ten cel $1 bln w ciągu najbliższych 10 lat. Republikanie w Kongresie, którzy dotychczas sprzeciwiali się znaczącemu zwiększaniu wydatków na infrastrukturę w obawie przed wzrostem deficytu, obecnie skłonni są zgodzić się na realizację przynajmniej części postulatów Donalda Trumpa. Z Waszyngtonu Marek Wałkowski, Polskie Radio. To wszystkie informacje. Teraz kolejny serwis w Trójce o 20:00. Zapraszamy. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Teraz sport i Krzysztof Łaniewski. Andrzej Wawrzyk miał pod koniec lutego walczyć o pas mistrzowski Federacji WBC w kategorii ciężkiej z niepokonanym Deontayem Wilderem. Wszyscy zachodzili w głowę, jak udało się zakontraktować promotorom Wawrzyka taki pojedynek, a teraz wszyscy zastanawiają się, jak można mieć tak mały rozum jak nasz bokser. Okazało się, że szykując się do walki, pomagał sobie sterydami. Wpadka dopingowa oznacza oczywiście, że pojedynku nie będzie. Będzie za to, a właściwie to już jest wstyd na cały świat. To teraz o tenisie i o tym, że Australian Open wkracza w decydującą fazę. Dziś poznaliśmy ostatnich półfinalistów. U panów to Rafa Nadal po wygranej z Milošem Raoniciem i Gregor Dimitrov po zwycięstwie z Davidem Goffenem. W turnieju panie awans wywalczyły Serena Williams, lepsza od Joanny Konty i robiąca furorę w Melbourne Mirjana Lucic-Baroni. Chorwatka w wieku niemal 35 lat gra turniej życia. Tym razem pokonała Karolinę Pliszkową, ale zapytana, czy jest już spełniona, odpowiedziała... Nie, te momenty, gdy wygrywam kolejne mecze, są oczywiście czystą ekstazą i czymś niezwykłym. Ale niedługo potem emocje opadają, uspokajam się i koncentruję już na następnym wyzwaniu, które czeka na mnie jutro. A jutro Mirjana może się zderzyć ze ścianą. O finał zagra z rzeczoną Seriną Williams. Jej siostra Venus, jeszcze starsza od Lucic-Baroni i niewidziana na tym etapie wielkiego szlema od lat, spotka się z kolei z Coco Vandewek. U panów jutro czeka nas tylko jeden półfinał. Naprzeciw siebie staną dwaj Szwajcarzy, Roger Federer i Stan Wawrinka. To jeszcze o kuriozalnym spotkaniu z udziałem Pogoni Szczecin, spotkaniu na Cyprze, gdzie portowcy szykują się w cieple do nowego sezonu Lotto Ekstraklasy. Sparingowo zagrali przeciwko ekipie Astry Giurgiu. Pogoń wygrała to spotkanie 3-1. Ale nie wynik jest tu ważny, tylko popisy gry fair obydwu zespołów. Najpierw sędzia podyktował rzut karny dla mistrzów Rumunii. Zdaniem piłkarzy obydwu zespołów najwyraźniej niesłusznie, bo jeden z Rumunów podszedł do piłki i strzelił tak, żeby bramkarz Pogoni bez trudu obronił. Sędzia zaordynował powtórkę jedenastki. To zawodnik Astry kopnął Panu Bogu w okno. W dalszej części meczu arbiter podyktował z kolei karny dla Pogoni. I co? Adam Frączczak w geście sprawiedliwości też celowo spudłował. I takie rzeczy się w futbolu zdarzają. I jeszcze pytanie od słuchacza w sprawie tej sztafety amerykańskiej, która została zdyskwalifikowana, bo u jednego... Jamańskiej. Bo u jednego ze sportowców znaleziono środki niedozwolone. Tak. Pytał, czy jest odpowiedzialność zbiorowa, bo medale stracą wszyscy, prawda? Jest, nawet taka sytuacja z była... Z premiami? O premiach nie wiem, natomiast na pewno stracą wszyscy w tym Usain Bolt złote medale. Tak było też w przypadku naszych sportowców, tylko że oni na tym skorzystali. Była taka sztafeta nasza słynna 4x400 metrów i na Mistrzostwach Świata w Sewilli w 1999 roku nasi byli drudzy z Amerykanami. Jeden z nich potem zaliczył wpadkę dopingową i musieli wszyscy Amerykanie oddać złote medale naszym biegaczom, między innymi Tomkowi Czubakowi, który jest trenerem akcji Biegam, bo lubię dziś w Słupsku. I miał złoto z Sewilli tym sposobem. Tak jest, ma. I tak go przedstawiamy jako złotego medalistę Mistrzostw Świata. W nocy gdzieniegdzie słabe opady śniegu, możliwa także marznąca mżawka, na wybrzeżu deszcz ze śniegiem, w wielu miejscach mgły, lokalnie marznące, ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura w nocy od minus 17 stopni na wschodzie do minus 4 w centrum i do zera na wybrzeżu. I jutro zachmurzenie duże, ale z większymi przejaśnieniami, a nawet z rozpogodzeniami, tyle że lokalnie jeszcze możliwe słabe opady śniegu, a nad morzem śniegu z deszczem, ale tutaj też bardziej prawdopodobne są przejaśnienia, a nawet rozpogodzenia. Temperatura jutro od minus 6 stopni na południowym wschodzie do zera w centrum i do 3 stopni powyżej zera nad morzem. Trójka.

Kanadyjski zespół Arcade Fire na rozpoczęcie naszego dzisiejszego spotkania w programie alternatywnym. Teraz jeszcze oficjalnie dobry wieczór, Agnieszka Szydłowska, bo pomyślałam, że skoro w zeszłym tygodniu zespół opublikował pierwszy singiel z nadchodzącej w roku 2017 piątej płyty, no to i to jest dobra piosenka. Bardzo pięknie będzie uczynić z niej singiel tygodnia w programie alternatywnym. I potem pomyślałam, że dobrze będzie też zacząć dzisiejszy program od jakiegoś starszego nagrania. A kiedy zaczęłam przesłuchiwać na nowo te pierwsze albumy, cztery albumy, bo na tym się skończyło, chciałam przesłuchać pierwsze, ale przesłuchałam wszystkie cztery, to stwierdziłam, że naprawdę trudno wybrać jeden utwór, który reprezentowałby tę kanadyjską grupę, mającą na koncie wiele sukcesów artystycznych. Wspaniałe zaangażowanie społeczne, ale przede wszystkim coś, co udaje się niewielu. Bez zmieniania swojej muzyki i bez kompromisów z tym, co się chce w sztuce osiągnąć, uzyskali pozycję, a to oznacza liczbę sprzedanych płyt, wielkie sale koncertowe, która pozwala im być takim zespołem, który przejdzie do historii, już nie tylko tej historii pisanej alternatywnym pismem, ale tym, który nazywa się historią muzyki popularnej, rozrywkowej, a przy czym, co ważne podkreślenia, więc raz jeszcze powtórzę, ani przez chwilę nie poszli na kompromisy. Rebellion, nagranie, którym dzisiaj się witamy, to oczywiście nagranie pochodzące z ich wydanej w 2004 roku debiutanckiej płyty, no ale potem było równie ciekawie. Hi, this is Will Butler from the Arcade Fire, and you're listening to Troika. cudownie roztańczona i cudownie rozpędzona gromadka szaleńców, artystów, którzy używają takich instrumentów, jakie akurat w danym momencie są im potrzebne. Trzeba zagrać na organach nieomal kościelnych. To się zagra. Trzeba wymyślić instrumenty nieznane wcześniej, to się je wymyśli i wykorzysta. Konsekwentnie od lat wykorzystujących to, że artysta może więcej, czasami przybierając taką maskę błazna, czy też postawę cyrkową, czasami nieco poważniejąc, no ale niezależnie od tego, w jakim kostiumie, to można połączyć tą nieprawdopodobną żywiołową energię i nadzieję, która się wiąże z energią, która mieści się w muzyce, jednocześnie z tym, żeby o świecie opowiadać i czasami opowiadać słowami cierpkimi. Trzy albumy w ten sposób przebiegliśmy z zespołem Arcade Fire od debiutanckiej płyty Funeral, która ukazała się w roku 2004, przez dwa kolejne. Tego czwartego przypominać nie będę, bo zresztą nie tylko ten czwarty, ale i poprzednie za każdym razem, kiedy się ukazywały, to w plebiscycie programu alternatywnego zawsze były na bardzo wysokich miejscach, a Reflektor to w ogóle już zarówno jeżeli chodzi o piosenki, jak i o płyty, brał wszystko, co można było brać. Szkoda, że tylko raz, jeżeli dobrze pamiętam, wystąpili w Polsce, bo ich koncerty to oddzielna historia i wtedy właśnie można docenić to, jak wspaniała sytuacja może wyzwolić się nie tylko pomiędzy muzykami, ale także pomiędzy muzykami a publicznością, kiedy takie spotkanie artystyczne następuje. Mam nadzieję, że będziemy mieli szansę na kolejne. Na pewno teraz spotkamy się z nowym utworem Arcade Fire. Nieprzypadkowo został on opublikowany w Wigilię, jeżeli to dobre słowo, przekazania władzy w Stanach Zjednoczonych. No pewnie to jest tylko nasza perspektywa czasowa. W każdym razie nieprzypadkowo przed tym, jak nowy prezydent złożył swoją przysięgę i stał się prezydentem, Arcade Fire wysłali w świat właśnie taką wiadomość. Power. I give you power. You gotta be free. I Give You Power to nowe nagranie Arcade Fire. Tutaj gościnnie wystąpił także Mavis Staples. Zespół opublikował ten utwór z dedykacją dla kobiet na świecie, a jednocześnie wszyscy, którzy kupują ten singiel w sieci, jednocześnie wspierają American Civil Liberties Union, czyli organizację, która od roku 1920 walczy o ochronę praw obywatelskich, które gwarantuje Stanów Zjednoczonych Konstytucja. To teraz idziemy przez kolejne nagrania. To także nowe nagranie tytułowe z płyty Austry. Już na naszej antenie się pojawiało. Mam nadzieję, że niebawem cała płyta pojawi się w roli płyty tygodnia. Maybe I'm alone, but I steal a horse, somebody needs to heal. is cruel and then you die. Can't be bothered to try to survive. Time will stop, the hours fly. I watch my life slipping by. They call it news, it's not to me. The world's a mess on my TV. I cannot speak, I cannot feel. Everything is nothing to me. There's no music on my radio. There's no music on my radio. There's no music on my radio. There's no music on my radio. There's nothing bright to light my day. No signs to read to show me the way. I can't escape, I'm out of luck. Dreams. Another day, another wish. Don't want my life to be like this. There's no music on my radio. There's no music on my radio. There's no music on my radio. There's no music on my radio. There's no music on my radio. There's no music on my radio. There's no music on my radio. There's no music on my radio. There's no music on my radio. There's no music on my radio. There's no music on my radio. There's no music on my radio. There's no music on my radio. There's no music on my radio. Nagranie radio duetu Clients sprzed lat 13, a wydaje się, że niezwykle blisko temu utworowi i zresztą wielu tym, które już dawno temu opublikował zespół Clients do najnowszej płyty Austry. Nie mówię tego, aby sugerować jakieś ściąganie, raczej, że już pomiędzy rokiem 2004 a 2017 jest wystarczająca odległość, aby nastąpiła pewna muzyczna pętla i aby powracały pewne pomysły, które już kiedyś były popularne. Tymczasem przed nami spotkanie z płytą tygodnia. Jest to nietypowa sytuacja o tyle, że nie udało mi się ustalić, kto w Polsce mógłby nam tę płytę zaoferować, a właściwie słuchaczom, ponieważ wydaje się, że każdy, kto zechce, może się w nią zaopatrzyć po prostu na własną rękę, a naprawdę warto. I właśnie dlatego, że warto i właśnie dlatego, że to jest bardzo dobra płyta, najnowszy, trzeci już album duetu Run the Jewels będzie naszą płytą tygodnia z takim zaznaczeniem, że jeżeli komuś się spodoba, to może poszukać tej muzyki na własną rękę. Walk into this room at your own risk, because it leads to the future. Not a future that will be, but one that might be. This is not a new world. It is simply an extension of what the animal ooh. He just leaving, man, he screaming, Jesus. He had the highest hope, he had the people yelling, screaming at police. Rise tonight, rise. Burning, looting, shooting, taking, thieving. Fire and light, fire and feel light. The air and most don't know the reason. Never knew his name, never knew but his they name. Know his problems and feel his pain. She's still sight, we sight. Just pray off in they deadly game. It'll never change, it'll never too change. Much profit in it stay the same. Fast to remain. You can burn a system and start a game. Go with a ghost. Late night, same night, God, let me sleep. Please, I'm begging you. Don't be afraid. Daylight might never break right again once they get it you'll never be alone again. This house is haunted by pain, transposing the revenue. The murdered all stay. That thing when your mind says run, but your heart isn't letting you. Yeah, we got a army now. You struck them down, they still live inside hearts. Hearts carry them. The weapon is our memory. Some get to count sheep, some gotta count kids that they bury in. I don't wanna scare nobody. Fear's been long for so long, the rage feel like therapy. We're gonna make them remember me. Nobody gets no more sleep till we teach them remembering. We got new news breaking, you heard it here first. If you don't die waiting, hard to review the scene I just seen. I'ma try to convey, but the D5's explaining. Started with folks just crying, nothing but broken heart sobs and a shriek of the sirens. Right at the spot where the blood's still drying. My God, I saw it, the dead began rising. I don't know much about science, but I seen an army of armed men stop and get quiet. Mist hung low like a prayer from a tyrant. Sky became black with the stars on the line. And so many years of this violence, now we're surrounded by the souls of the dead and defiant. Saying, look what you've done, you designed it. When about breaks, hear the race scream. Quiet. No more moms and dad crying. No more arms in the air. We put firearms in the air. Molotov cocktails thrown in the air. CNN got dummy done on the air. Talking about the smell that guns in the air. Dummy don't know and dummy don't care. Get that pump up from out of here. Hey, ghost to walking, ghost to talking. Everything gonna be different, man. Shh, karma's coming. Ain't no running. Death gonna deal with the guilty, man. The universe curses the killers, man. Can't keep killing God's children, man. A pound of flesh is what you owe. You're dead to do. Give up your ghost. Tunde Adebimpe gościnnie wystąpił w tym nagraniu. Do niego należał ten, myślę, charakterystyczny głos i rozpoznawalny dla tych, którzy znają zespół TV on the Radio. A to nagranie oczywiście Thieves pochodzi z trzeciej płyty amerykańskiego duetu Run the Jewels. Pierwszą płytę opublikowali po prostu w sieci. Każdy mógł ją pobrać. To był rok 2013. Rok później pojawiła się płyta 2, nazwana po prostu Run the Jewels 2. No a w roku 2016 i 2017, bo to będzie taka ciekawa sytuacja, więc płyta będzie pewnie rozważana zarówno, no niektórym udało się jeszcze zaliczyć do podsumowania roku 2016, ale może być też brana pod uwagę w podsumowaniu roku, który dopiero się zaczął, bo płytę numer 3 opublikowali w grudniu, ale to była wyłącznie publikacja cyfrowa, a teraz w drugim tygodniu stycznia ten album pojawił się w wersji fizycznej, w tym na winylu, który jest przepięknie, przepięknie wydany. Run the Jewels to duet, jak już powiedziałam, LP produkuje, ale także się wtrąca

Autopromocja. Nic nie wywołuje dziś tak wielkich emocji społecznych jak sport i polityka. A cóż dopiero mówić o połączeniu tych dwóch sfer? I o tym właśnie będziemy mówić dziś w Klubie Trójki, o związkach między sportem a polityką. Moimi gośćmi będą dziennikarz Przemysław Babiarz oraz Artur Kolenda z Muzeum Sportu i Turystyki. Zapraszam, dziś godzina 21. Grzegorz Górny. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jeśli ze słodyczy najlepszy dla Ciebie jest tradycyjny polski schabowy, jeśli obiad bez mięsa, to dla Ciebie klops, a pieczony kurczak dodaje Ci skrzydełek, to mówimy z Karolem właśnie do Ciebie. W Lidlu tydzień mięs. I to od polskich dostawców. Bo już od jutra w Lidlu mięsa rzeźnik od polskich dostawców. Na przykład łopatka bez kości marki Rzeźnik 7,9.